Czyli zostajemy na półce teraz polskie na jazzowo. Michał Przerwa, Tettmeier. To jego zespół i płyta, która już gościła w naszych spotkaniach niejednokrotnie. Doktor filozofii. Nagrana w ciągu dwóch dni, 10-11 września 2013 roku, studio Tokarnia w Nieporęcie. I tak brzmi ta płyta. Z radością dzisiaj do niej wracam. Thank you. Doktor Filozofii to tytuł całego albumu, a te trzy jego fragmenty, które pojawiły się dzisiaj w naszym spotkaniu, to Pokój Przejściowy, Kosmos mnie zawsze niepokoił i Dama Biała. Nawet w tych tytułach coś jest. Michał Przerwa Tettmajer jest autorem muzyki. No i także zagrał na gitarze, obok niego Jan Smoczyński na fortepianie, Michał Jaros na kontrabasie i Hubert Zemler na perkusji. Jan Smoczyński także odpowiadał za reżyserię dźwięku tego albumu. Płyta Michała Przerwy Tettmajera, polecam ją Państwu, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać całości. Naprawdę, naprawdę warto. I zostajemy wśród takich właśnie dźwięków, którym nigdzie się nie spieszy, no ale o tej porze to naprawdę możemy sobie na to pozwolić. Kolejna płyta przede mną, płyta jazzowa, nie da się ukryć, ale tym razem nie tylko instrumenty tu się pojawią, ale także piękny głos. Something about us that we'll never know, something about us that we'll never show to those who surround us, something about us that makes me brighter every day. Light to my eyes, your voice in my ears, and I can gladly start a newborn day with you around. There's something about me that I don't understand, something about me that I cannot tell, but all the time here, you help me finding little happiness and peace of mind. There's something so fine in the way that you smile that warms up my heart and brings light to my eyes. Your voice in my ears, and I can gladly start an important day with you around. There's something about us that we'll never know, something about us that we'll never show to those who surround us. Something about us that makes me brighter every day. Tak się zaczyna ta płyta. Something About Us. To jest, jak czytam, efekt pracy młodych muzyków jazzowych, których na co dzień dzielą setki kilometrów. Muzyka Joanny Kucharczyk sprawiła, że znaleźli się w jednym miejscu oraz czasie i nagrali utwory, których zamknęli wspólną historię. Wit Kristan na fortepianie, na kontrabasie Max Mucha, na perkusji Karol Domański i Joanna Kucharczyk przy mikrofonie. Płyta nosi tytuł More i to jest 9 takich właśnie zwiewnych kompozycji. To są w większości dzieła albo, nie, właściwie trudno tutaj wyróżnić, stawiać jakieś cezury, bo na przykład Something About Us to muzyka Wita Kristana i Joanny Kucharczyk ze słowami Joanny Kucharczyk właśnie. Jeszcze 2 teraz nagrania przed nami z tego albumu: In the Mist i In My Dreams. Just been here lying next to me. Oh, how sweet was to walk with you again, that alley in the mist. Swear I just saw your face on the sleep. Oh, how sweet it was to walk with you again, that I laid in the mist. Thank you. Swear I just saw your face. I'm not asleep. Oh, how sweet it was to walk with you again that I lay in the mist. The ground and my dreams, I'm not shy anymore. Loud I sing and dance like never before. In my dreams, I can go as far as I wish. I can sit on the clouds. In my far away I fly, feeling free, barely touching the ground. Fly with me in the night. We will slowly waste our time. Fly with me in the as far as I wish, I can sit on the clouds. In my dreams, far away I fly, feeling free, barely touching the ground. Thank you. touching the ground. In my dreams, we're not shy anymore. Loud we sing and dance like never before. Fly with me in the night. We will slowly waste our time. Fly with me in the night. Kwartet Janny Kucharczyk i debiutancka płyta zespołu More. Taki nosi tytuł. Something About Us, In The Mist i In My Dreams. Te trzy utwory dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Myślę, że to pierwsze z tą płytą dzisiaj nasze spotkanie i na pewno nie ostatnie. To jest album nagrany dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Jazzowy Debiut Fonograficzny i również dzięki wsparciu Fundacji imienia Sławomira Kulpowicza. Joanna Kucharczyk i jej zespół. Wygląda na to, że jazzowych nastrojów dzisiaj to by było na tyle. Thank you. Zlizuj do wzrostu ziarno rozpaczy, co kłączem sprężystym wniesie spod żebra wysoko ku nozdrzom, by tam się rozwoić, by trysnąć. Oglądam jeszcze zdjęcia z tamtego pamiętnego wieczoru. 2 sierpnia na warszawskim koncercie męskiego grania Katarzyna Nosowska na scenie. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zresztą jak widziałem, to zdecydowanie było nas więcej takich, na których zrobiła wielkie wrażenie. Na płytach Męskie Granie 2014, które przygotowuje Agencja Muzyczna Polskiego Radia, na pewno pojawią się utwory z tamtego koncertu. Także wersja Się ściemnia grupy Manam ma również być na tych płytach. Czekam niecierpliwie, a na razie wróciliśmy do płyty zatytułowanej 8, albumu z 2011 roku, którego wspólnie bardzo często wtedy słuchaliśmy tej jesieni. Polska, Kto i Ziarno. Katarzyna Nosowska. Jeszcze za chwilę kolejna płyta z półki Ulubieni Artyści audycji Teraz Polskie i właściwie audycji Mamo Obiektywnie w sobotę po 22 również. ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen, a teraz śpi, już śpi. Nie myśl źle o niczym, nie myśl źle o niczym, nie myśl źle o niczym, lepiej śpi, już śpi. Dzwonię po to,